мисли умори, да се умор фемиле, към яума казилеле, се умор фемиле, към яума казилеле, кău зâmbetul pervers, toate sunt pe interes, kău zâmbetul pervers, toate sunt pe interes. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. Hoba, hoba, hoba, hoba. Am pistol cu gloanțe multe, vinirei să nu mă muște. Eu am dat pe el dolari și-l păstrez pentru dușmani. Eu am dat pe el dolari și-l păstrez pentru dușmani. La dușmani eu dacă vreau și nevestele le iau. La dușman eu dacă vreau și nevestele le iau. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. Am pistol cu șase gloanțe pentru femeile oațe, că femeia este drag, are numai bani în cap. Că femeia este drag, are numai bani în cap. Are zâmbetul pervers, toate sunt pe interes. Are zâmbetul pervers, toate sunt pe interes. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. O sută de milioane am cheltuit prin locale. I-am cheltuit cu femei, dar nu-mi pare rău de ei. I-am cheltuit cu femei și-am să cheltui încă trei. Că eu știu să mă descurc, la nimeni nu mă împrumut. Că eu știu să mă descurc, la nimeni nu mă împrumut. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. Stai că te omor, că mi-a luat topor, dacă mă traduci, cu mine încurci. Stai că te omor, că mi-a luat pistol, dacă mă traduci, cu mine încurci. Stai că te omor, că mi-a luat topor, dacă mă traduci, cu mine.